A Pawlak, zapraszam na serwis. Rak i czekan i zdrowy rozsądek trzeba zabrać w góry. W Tatrach trudne warunki. W Egipcie stracono 15 bojowników. Chodzi o akt terroru na Synaju. Amerykanie śpieszą do sklepów, będą zwracać prezenty. Seria tragicznych wypadków w Tatrach. Po słowackiej stronie gór zginęły 3 osoby, 2 zostały ciężko ranne. Jedną z ofiar śmiertelnych jest 25-letni Polak. Mężczyzna poślizgnął się na śniegu i upadł w dolinie małej zimnej wody. Ciężko rannego turystę odnaleziono po godzinie, mimo reanimacji nie udało się go uratować. Na tym samym szlaku w pierwszy dzień świąt zginęła 25-letnia Czeszka. Ratownicy ostrzegają, warunki w Tatrach są trudne, radzą ograniczyć wyprawy do tatrzańskich dolin. Szlaki są pokryte warstwą zamarzniętego i śliskiego śniegu. Większość wypadków, do których doszło, to wynik poślizgnięcia. Ratownicy przypominają, że przy tak trudnych warunkach konieczne są rak i czekan i przede wszystkim doświadczenie w posługiwaniu się tym sprzętem. Mniej doświadczeni turyści powinni zrezygnować z wycieczek w wyższe partie gór. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Boże Narodzenie łączy katolików i ewangelików. Protestanci większą wagę przywiązują do Adwentu. Oczekiwanie na przyjście na świat Syna Bożego ma dla nich ogromne znaczenie, ale jego narodziny, a potem zmartwychwstanie, stanowią fundament naszej wspólnej wiary, tłumaczy biskup radomski Henryk Tomasik. Dla nas chrześcijan, właśnie dla chrześcijan najważniejsze jest to, że Syn Boży przyjmuje ludzką naturę, jest pełnią objawienia Ojca i to jest ta fundamentalna prawda, która łączy chrześcijan. Ksiądz Wojciech Rutkowski, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu, dodaje, że część świątecznych zwyczajów wzajemnie się przenika, a najlepszym przykładem jest choinka. Choinka bożonarodzeniowa jest tym dobrem, które pojawiło się w Polsce właśnie za sprawą niemieckich protestantów tutaj mieszkających. Ona okazała się piękna, przyjęła się w katolickich domach i dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby w którymś domu choinki po prostu nie było. Podobnie jak z kolędami. W Egipcie stracono 15 bojowników skazanych za przeprowadzenie ataków terrorystycznych, w których zginęli członkowie sił bezpieczeństwa na Półwyspie Synaj. Jak informuje policja, egzekucje przeprowadzono w 2 więzieniach na północy kraju. To największa masowa egzekucja w Egipcie od 2015 roku, kiedy stracono 6 dżihadystów. Ponad połowa Ukraińców uważa, że mijający rok nie był dobrym czasem dla ich kraju. To wyniki badania opinii społecznej. Pozytywniej Ukraińcy oceniają za to swoją osobistą i rodzinną sytuację. 2017 rok był dla Ukrainy zdecydowanie zły i trudny. Taką odpowiedź wybrało 56% ankietowanych Ukraińców. Badania przeprowadziła firma Research and Branding Group. Jedynie 3% Ukraińców uznało, że mijający rok był dla ich kraju zdecydowanie udany i dobry. Pozostali wybrali neutralną odpowiedź, wskazującą na pozytywne i negatywne aspekty mijającego roku dla Ukrainy. Nieco lepsze nastroje panują natomiast w ocenie sfery prywatnej. 2017 rok pod tym względem był jednoznacznie zły i trudny dla 30% Ukraińców. Co 10 Ukrainiec ocenił, że w mijającym roku sytuacja jego i jego rodziny była zdecydowanie dobra. W wielu badaniach opinii Ukraińcy jako główne problemy ich kraju wymieniają m.in. korupcję, wojnę na wschodzie kraju, a także trudną sytuację gospodarczą. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykanie śpieszą do sklepów, ale nie jest to związane z promocjami po świętach. Miliony mieszkańców Stanów Zjednoczonych oddają niechciane prezenty. Za oceanem święta Bożego Narodzenia obchodzone są tylko jeden dzień, 25 grudnia. W tym czasie Amerykanie oddają lub wymieniają prezenty, z których nie są zadowoleni. Do świątecznych podarunków najczęściej dołączony jest specjalny rachunek, na którym nie ma ceny. Na jego podstawie można prezenty wymienić lub dostać równowartość ich wartości, ale nie w gotówce, tylko na tak zwanej jednorazowej karcie kredytowej. Można ją wykorzystać tylko w tym sklepie, gdzie wcześniej taki prezent został zakupiony. Oddawana jest przede wszystkim odzież, która następnie sprzedawana jest ponownie, nawet po 50% bonifikacie. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że zaraz po świętach Bożego Narodzenia sieci handlowe często oferują zdecydowanie większe obniżki cen niż Czarny Piątek. W tym okresie sklepy przed końcem roku starają się pozbyć swoich nadwyżek, proponując promocyjne wyprzedaże. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 15. Wieczorem i w nocy sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na zachodzie i w Karpatach niewielki deszcz, nadal porywisty wiatr od 0 do plus 2 stopni. Środę pogodnie, niewielkie opady deszczu tylko na południu i tam porywisty wiatr osiągający w górach prędkość do 120 km na godzinę. Od 3 stopni na Podlasiu do 9 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

a może chociaż częściowo zadowoliłem tych, którzy liczyli na Tennessee Whiskey, bo i o whisky było zresztą w tej piosence. Teraz Ania spełnia życzenie. O tak, jestem pewna, że spełnię, ponieważ jeśli chodzi o rok 2017 i korespondencję od słuchaczy, myślę, że to jest artysta numer jeden, jeśli chodzi o prośby. Czy można jeszcze, mimo tego, że było mnóstwo, że nigdy dość, że wspaniały, że jedyny taki, że najlepszy. I właściwie, jeśli chodzi o tego wspaniałego artystę i jego wieloletni, świetny, znakomity dorobek, to lata możemy wspominać, kiedy takie prośby się pojawiały, bo właściwie jest od lat przez słuchaczy kochany, ale w tym roku, roku jego kolejnego koncertu w Polsce, polscy fani pokochali go miłością ponad nadzwyczajną, jeśli można tak powiedzieć. I myślę, że wszyscy, którzy byli na tym koncercie Nicka Cave'a na Torwarze i na każdym poprzednim, i wszyscy, którzy po prostu tego poetę muzyki kochają, będą przez najbliższych kilka minut bardzo zadowoleni. On Jubilee Street, there was a girl named Dee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved. Now, I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they what I preach. these days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I am alone now. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating. I'm glowing. I'm flying. Look at me now. I'm flying. Look at me now. No Nick Cave to jest bezapelacyjne i tutaj nie ma co dyskutować i z pewnością Państwo się ucieszyli. Spełniając życzenia, czasem robię rzeczy zdumiewające albo chcąc spełnić życzenie. Sam się z siebie śmieję, bo trzeba być głupkiem. Otóż bywa tak, że Państwa zainteresuje jakiś utwór. Mimo dostępności internetu i możliwości sprawdzania, mimo aplikacji, które rozpoznają piosenkę, no to bywa, że niektórzy czegoś tam poszukują. Ja przejęty, nie mogę się przestać śmiać z siebie, przejęty tymi prośbami, często chcę zadowolić słuchaczy. I otóż otrzymałem pytanie rozpaczliwe od słuchaczki, która oglądając pewien serial zatytułowany American Gods, usłyszała tam piosenkę, która coś jej przypomniała, coś się stało, zachwycona i co to mogło być. Oczywiście, że internet pomaga, ale widocznie ta pani nie miała ochoty albo nie miała czasu i zgłosiła się do mnie. No to oczywiście, że wygrzebałem, że ta piosenka w tym momencie w samochodzie chyba, która brzmiała, to jest stary taki prawie przebój z 1900... Zaraz skończę, będą Państwo wiedzieć, dlaczego się śmieje Jania. Z 1962 roku niejaki Chris Jensen to nagrał. Piosenka nosi tytuł Torture, trwa niecałe 3 minuty. W związku z tym kupiłem sobie całą płytę. A nie, 31 piosenek tego człowieka, które mi kompletnie nie są do niczego potrzebne, ale skoro spełniam życzenie, to bardzo proszę, Torture. Torturing me prawda, warto było. I czy pozostałe 32 piosenki też są takie? No, podobne. Ale może zrobię kiedyś specjalną sylwetkę Chrisa Jensena i wykorzystam tę płytę, no bo przecież mam. To taka szybka matematyka, to tak koło 2 minut ma każda piosenka, bo inaczej... No tak, tak wtedy nagrywali. Ale to płodny artysta, to 33 pomysły zgromadzić. Trudno powiedzieć płodny, bo on ich chyba nie pisał, tylko wykonywał. Cyniczny znaczy. No ale takich wykonawców jest bardzo dużo i jeśli człowiek popatrzy i poszuka, szczególnie pośród tych wytwórni, które wygrzebują takie stare taśmy, to jak masz napisane The Greatest albo The Best, a on tylko jedną piosenkę umieścił na 98. miejscu listy, to to brzmi groteskowo. No, ale to tak... wciąż lepszy wynik niż zespołu Diaglis. Rzeczywiście, tak. Aniu, no ale nie zagaduj mnie, bo teraz twoje. Teraz ode mnie prośba natury rzeczywiście czysto muzycznej. Nie wiem, Wojtku, czy też tak masz, ale ja przejmuję się tym, co z rzeczy, które odtwarzam, prezentuję w audycjach, państwu się podoba, a co mniej, co bardzo, co, jak to mówimy, zażarło. I przecież jesteśmy też po to, żeby sprawiać przyjemność naszym słuchaczom. Jeśli coś im się podoba, dlaczego mamy się tym z nimi nie dzielić i nie przynosić tego częściej? I w ostatnich tygodniach i miesiącach taką płytą, jeśli chodzi o słuchaczy moich, jest ostatni album zespołu The War on Drugs, A Deeper Understanding. I myślę, że to jest teraz prezentacja piosenki, która spełni wiele, wiele, wiele, może nie jakichś najbardziej wyszukanych życzeń, bo pewnie jest to zespół wcale nie mały i dobrze znany, ale myślę, że czasem radio jest od tego, by właśnie w tym momencie zaprezentować tę piosenkę, na jaką ma się ochotę. It's hard. Dzisiejszej audycji nie tylko staramy się spełniać różne zapamiętane Państwa prośby i życzenia, ale też, o czym mówiliśmy w poprzedniej godzinie, umówiliśmy się za nią, że nie będzie zespołów na S, czyli nie będzie grzałek za bardzo, będzie taki nastrój troszkę bardziej pastelowy i stąd mój brak narzekania na spokojne utwory. Mało tego, moje wybory też raczej nie są z tych, które mogą uszkodzić Państwa głośniki. I tak też będzie teraz. Życzenie, tak po cichu, to chyba jest moje życzenie, bo wspominałem przy zapowiedzi Chrisa Stapletona, że Państwo ukochali ten Tennessee Whiskey i miałem propozycję innego utworu, innego wykonawcy. Liczyłem, że on zaskoczy, że załapie, że będą Państwo tak samo lubić tę piosenkę. Na razie to się nie wydarzyło, nie wiem, może dlatego, że ona jest trochę dłuższa, może wymaga większej uwagi w tym pędzącym dookoła świecie. No ale skoro święto, to Państwo może mniej pędzą i docenią tę piosenkę. Thank you.

Jakby Państwo w którymś momencie mieli ochotę poprosić mnie o przypomnienie mojej piosenki, którą bardzo lubię, to podpowiadam, że jej tytuł brzmi Fade to Grey. Ale nawet głos taki tak się obniżył pod tę zapowiedź. No bo ja przeżywam ładny nastrój, taki ładne wykonanie, to się tak robi. Ale jakie szczęście teraz wymalowane na twarzy redaktora, gdyby to Państwo widzieli. Bo ja lubię lubić piosenki. Od tego piosenki są. A ty? Ja też lubię lubić piosenki. To jest piosenka z płyty, którą ogromnie lubię i bardzo jej zespołowi Micro Music. Zagramy teraz coś z Polski, gratuluję. I wrócę do tego melancholijnego wątku z poprzedniej godziny naszej audycji. Wtedy to był I Think of You Rodrigueza, a teraz Tak tęsknię, czyli znowu dla tych wszystkich, którzy słuchają nas dzisiaj, jesteśmy dla Państwa towarzystwem i na pewno bardzo chcianym i nadzwyczajnie uwielbianym, ale być może w Państwa sercu są też takie osoby, które mogłyby być troszkę bliżej niż teraz fizycznie są. Nigdy nie A może troszeczkę byśmy przyspieszyli? Bo teraz mam okazję akurat. Ja przeczuwałam, że to jest zbyt piękne, by było prawdziwe. No ale jestem pozbawiony jakiegokolwiek krytycyzmu. Tylko mówię o pewnej zmianie rytmu. Teraz będzie nie tyle może spełnienie życzenia, co odpowiedź na uszczypliwy dość list, który otrzymałem od jednego ze słuchaczy. A historia jest taka, że kiedyś przedstawiłem na antenie grupę mało znaną, ale mi się podoba, Red Sky Mary, i powiedziałem, że mam ich jedną płytę, a drugiej nie mam, ale będę się starał mieć i tak dalej. Coś tam opowiedziałem, nadałem to i parę nawet nie tygodni, chyba miesięcy przyszedł list taki lekko zaprawiony jakimś pieprzem albo inną przyprawą, żrącą lekko. Czy pan już zdobył tę płytę, o której pan mówił, zespołu Red Sky Mary? Oczywiście, że pamięć słuchaczy jest taka sama jak internet. Nic nie ginie. No i sobie pomyślałem, no skoro słuchacz pamięta, a ja zdobyłem, no to jest okazja, żeby udowodnić, że dotrzymuję słowa, chociaż lekko tknięty ostrogą tego pytania. Proszę bardzo, oto piosenka z tej drugiej płyty, której wtedy nie miałem, a teraz mam. You know you see it. Yeah.